ไม่ใช่มองเพลินๆ เป็นแต่รูปแบบหรือว่ามองพระธรรมมองกระดาษที่พิมพ์เป็นพิมพ์พระธรรมนั่นเป็นตัวพระธรรมไม่ใช่ นั้นถ้าเก่าแล้วเราเผาเสียก็ได้แล้วก็พิมพ์ใหม่แต่ถ้าเป็นพระธรรมนี่เราเผาไม่ได้แต่พระธรรมก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเป็นตัวพระธรรมและพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องก็เป็นพระสงฆ์แล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องผู้ที่รู้ถูกต้องนั่นก็คือพระพุทธมันก็อยู่ในคนคนเดียวกันนั้นในมองในแง่ลึกมองในส่วนลึกแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็มีความประสงค์อย่างนั้นด้วยต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านไม่เห็นแก่ตัวท่านไม่มีอะไรสำหรับพระองค์เองว่าต้องการให้ทุกคนพึ่งตัวเองได้ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องพึ่งตนเองต้องพึ่งธรรมอย่าพึ่งสิ่งอื่นเลยเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางตรงนี้กิจจังอาตปังความเพียรท่านต้องทำเองอากาตารูตถาคตตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นถ้าไม่เดินไปตามทางก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ถึงทีนี้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อพระรัตนตรัยแล้วพระพุทธรูปนั่นแหละจะมาบังไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้ขอให้นึกดูให้ดีนะครับพระพุทธรูปที่เขาเล่นเล่นกันอยู่นั่นแหละที่เอาพระพุทธรูปมาเล่นกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละจะมาบังไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าไปติดอยู่ที่ดินปูนทรายหรือว่าทำด้วยเงินทำด้วยทองคำทำด้วยอะไรก็แล้วแต่เอามาเล่นกันอยู่เอาพระพุทธเจ้ามาเล่นกันอยู่ในรูปของพระพุทธรูปแบบต่างๆสีต่างๆวัสดุต่างๆที่เอามาทำกันขึ้นแล้วก็มีความคลังและความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกันไปว่าองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ทางนั้นองค์นี้ขังในทางนี้องค์นั้นเป็นเมตตามหานิยมองค์นี้รอดองค์นั้นโชคลาภอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่จะโฆษณากันไปนั่นแหละจะถ้าเผื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะพระพุทธรูปนั่นแหละจะบังไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงไปจิตอยู่ตรงนั้นพระธาตุก็เหมือนกันพระธาตุเผื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องพระธาตุก็จะบังไม่ให้เห็นพระธรรมบังไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าผมไปบรรยายหลายแห่งถ้ามีคนถามเรื่องพระธาตุเลยผมก็บอกว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องพระธาตุผมดูไม่เป็นว่าอย่างไรเป็นพระธาตุแท้อย่างไรเป็นพระธาตุเทียมอะไรผมไม่ได้สนใจแต่พระธรรมพระธาตุจะเป็นอย่างไรจะเป็นของพระพุทธเจ้าจะเป็นของพระอรหันต์จะเป็นของใครก็แล้วแต่ผมไหว้ได้ทั้งนั้น แต่ก็ไหว้ในฐานะที่ว่าเป็นสิ่งที่เคารพได้ในนามของพระธาตุแต่ว่าไม่สนใจว่าท่านเป็นอะไรเป็นของใครแต่ว่าสนใจพระธรรมแต่ว่าสมมติว่าพระธาตุของพระสารีบุตรกับพระธรรมของพระสารีบุตรที่พระสารีบุตรได้กล่าวไว้อะไรจะเป็นประโยชน์มากกว่าท่านลองนึกดูว่าอะไรจะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าเกิดเราเอาพระธรรมที่พระสารีบุตรท่านสอนเอาไว้แล้วก็มาปฏิบัติตาม กับการที่เรากราบไหว้พระธาตุของพระสารีบุตรโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำของพระสารีบุตรเลยอย่างไหนจะมีค่ามากกว่ากันลองนึกดู บางคนไม่มีลูกอยากได้ลูกไปขอลูกจากพระพุทธรูป ก็มีจากพระพุทธรูปบางรูปบางแห่งจะเป็นไปได้อย่างไรพระพุทธรูปมีเรียนตราก็มีแขวนเอาไว้ที่อังสาหรือว่าคนอยากมีเรียนตราแต่เสร็จแล้วก็เอาเรียนตราไปถวายพระพุทธรูปด้วยก็ทำดีเหมือนกันก็นึกว่าพระพุทธรูปคนท่านคงอยากจะมีเหรียญตรามันอย่างที่คนให้อยากจะได้อยากจะมี จะสาวกพระสาวกรุ่นหลังอ้างความเคารพพระพุทธเจ้า แต่การกระทำไม่ได้ส่อให้เห็นความเคารพเลยเคารพพระพุทธเจ้าจะต่างๆนานาโดยผ่านทางพระพุทธรูปแต่ว่าการกระทำไม่ได้สอนให้เห็นความเคารพเลยเขากระทำไปต่างๆแบบต่างๆเช่นว่าเที่ยวแสวงหาพระพุทธรูปที่ดีเด่นที่ครั้งและศักดิ์สิทธิ์องค์เล็กๆแล้วก็เอาไปแขวนคอเสร็จแล้วก็ไปงานเลี้ยงแล้วก็ไปกินเหล้าทั้งที่มีพระพุทธรูปแขวนคออยู่นั่นแหละแล้วก็อ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมาช่วยอย่างนี้เขาอ้างความเคารพพระพุทธเจ้าแต่การกระทำของเขาไม่ได้สอให้เห็นความเคารพเลยก็บางคนเคารพพระพุทธเจ้าจนไม่กล้าแขวนพระไม่กล้าแขวนพระพุทธรูปด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าว่าเรากระทำสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างสมควรบ้างไม่สมควรบ้างเหมือนกับนำท่านมาเกลือกกลั้วกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เราเป็นผู้ทำแต่ทีนี้ผู้ที่กระทำโดยอ้างเอาความเคารพแต่การกระทำไม่ได้สอไปถึงความเคารพมีแต่มุ่งเอาประโยชน์ทางวัตถุจากพระพุทธเจ้าในนามของพระพุทธรูปแต่ถือเอาพระพุทธรูปนั่นแหละมาเป็นวัตถุแห่งการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆนานามากมายอันนี้ผมวันนี้เมื่อวานนี้และวันนี้ผมได้กล่าวสรุปเรื่องของพระรัตนตรัยสรุปเรื่องของพระรัตนตรัยถึงสรุปเรื่องของพระธรรมแล้วก็สรุปเรื่องของพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงนั่นคืออย่างไรพระธรรมที่แท้จริงคืออย่างไรแล้วก็พระสงฆ์ที่แท้จริงนั่นคืออย่างไรเราต้องการที่จะบำรุงศาสนาโดยผ่านทางพระรัตนตรัยแต่ที่นี้ตัวแท้ของศาสนาก็คือพระธรรมก็คือพระธรรมไม่ใช่บทวิหารการไปเรียนไม่ใช่อะไรอื่นที่มีอยู่มากมายไกลกองแต่ว่าตัวแท้ก็คือพระธรรมในการที่จะบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้ถูกวิธีก็คือการที่ให้มีธรรมะขึ้นในใจของแต่ละคนให้มีธรรมะขึ้นในใจของแต่ละคนชาวพุทธเราไม่ควรจะบำรุงศาสนาแต่เปลือกนอกกลายเป็นเปลือกมากแล้วก็เนื้อน้อยนิดเดียวแต่ว่ากล่าววินัยหนึ่งว่าตัวจริงของศาสนาก็คือความสามารถที่จะดับทุกข์ได้นั่นแหละคือตัวจริงของศาสนาให้เรามาช่วยกันบำรุงธรรมะให้เจริญเถิด แล้วทุกอย่างก็จะเจริญขึ้นอย่างไม่น่ากลัวไม่ใช่เจริญอย่างน่ากลัวแต่ว่ามันจะเจริญขึ้นอย่างไม่น่ากลัวก็อย่าให้เป็นทำนองที่ว่าตั้งใจจะปลูกต้นตะไคร้แต่กลายมาเป็นหญ้าคามันน่าเสียดายแล้วก็หญ้าคานี่มันขุดยากมันลงรากแล้วมันขุดยากมันทำให้ตายยากแต่ประโยชน์มันน้อยกว่าเสียแรงมากกว่าแล้วถ้าเรามีเงินปลอมถ้าเรามีเงินปลอมเรามีมากๆแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมนี่ครับเราก็สบายใจไปพักหนึ่งว่าเรามีเงินสะสมไว้เยอะแต่ว่าต่อมาก็ความจริงปรากฏขึ้นว่าเงินที่เราสะสมเอาไว้นั้นเป็นเงินปลอมเราจะเสียใจสักเพียงใดถ้าเราสะสมเป็นเงินปลอมเอาไว้เป็นปลอมเอาไว้ธนบัตรปลอมเอาไว้มันใช้ไม่ได้ไม่ว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้เรานับถือพระรัตนตรัยบำรุงพระรัตนตรัยบำรุงศาสนาให้ถูกตัวจริงตัวแท้ของศาสนาอย่าให้ไปถูกตัวปลอมทำบุญให้เป็นบุญทำบุญให้เป็นกุศลทำบุญให้ได้บุญแล้วเราจะช่วยกันบำรุงศาสนาบำรุงพระรัตนตรัยพาศาสนาไปได้มิฉะนั้นแล้วก็จะเหลือแต่เปลือกเนื้อในมันไม่มีเราก็ชื่นชมแต่เปลือกมันก็สำเร็จประโยชน์ได้น้อยท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดครับผมก็คิดว่าจะจบเรื่องพระรัตนตรัยแต่เพียงเท่านี้แล้วก็วันจันทร์หน้าค่อยเริ่มเรื่องใหม่กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอคุณงามความดีทั้งหลายได้ช่วยคุ้มครองให้ท่านประสบความสุขสวัสดีความเจริญพาสุขตลอดกาลทุกเมื่อสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมาพบกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องธรรมะวันนี้ก็มีปัญหาของท่านพระสมพลสุภัทโธวัดนากลางนะครับตามที่ได้เกริ่นเอาไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วครับท่านสมพลได้เขียนถามมาว่าโยมถามอาตมาว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนแล้วทำไมพุทธศาสนิกชนต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยโดยกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้อาจารย์บรรยายธรรมพุทธภาษิตที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ของพุทธศาสนิกชนผู้ฟังรายการทุกคนอาตมาขออนุโมทนาที่อาจารย์ให้ธรรมะเป็นทานด้วยแล้วก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพสมบูรณ์มีความสุขในธรรมตลอดไปอันนี้เป็นจดหมายของท่านพระสมพลจากวัดนากลางกรุงเทพนะครับ เรื่องตนเป็นที่พึ่งของตนทำไมพุทธศาสนิกชนจึงต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิเป็นต้นนะครับ อันนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับความจริงก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะฮะคือว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ทีนี้ที่ชาวพุทธได้กล่าวถึงพระรัตนตรัยว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก อันนี้ความหมายจริงๆแปลตามตัวก็เป็นอย่างนี้นะฮะ แต่ความหมายจริงๆก็คือถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแนวทางเป็นผู้บอกทางหรือว่าเป็นไกด์นะครับใครเป็นไกด์เป็นผู้นำทางคล้ายๆกับว่าเรามีตาดีเนี่ยครับมีตาดีเห็นอะไรได้แต่ว่าถ้าไม่มีแสงสว่างแต่ทางที่เราเดินไปนั้นเป็นทางมืดเป็นที่มืดไม่มีแสงสว่างเราก็มองเห็นอะไรไม่ได้แม้เราจะตาดีก็พึ่งดวงตาของเรานี่แหละแต่ว่าต้องอาศัยแสงสว่างเพราะฉะนั้น การพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งในฐานะที่ว่าให้ท่านเป็นแนวทางหรือเป็นผู้นำทางหรือเป็นประทีปส่องทางแต่ว่าเราต้องเดินเองถึงมีประทีปส่องทางมีไฟสว่างสวัยเหมือนกลางวันแต่ถ้าเราไม่มีตาหรือตาบอดถ้าคนตาบอดเขาจะมองอะไรไม่เห็นเหมือนกับว่ามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่แต่ถ้าเราไม่พึ่งตัวเองในการเว้นความชั่วในการทำความดีในการทำจิตให้บริสุทธิ์ถ้าเราไม่ทำเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นที่พึ่งไม่ได้อันนี้คิดว่าท่านสมพลและท่านญาติโยมหรือพุทธบริษัททั้งหลายก็คงจะเข้าใจคราวนี้ผมจะอธิบายขยายความเรื่องนี้ให้ละเอียดออกไปสักหน่อยนะครับเพื่อความสมบูรณ์พระพุทธภาษิตเต็มๆในข้อนี้นะครับมีว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุดันเตนะนาถังลัพพติดุลพังแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากตนซึ่งฝึกดีแล้วรวมความว่าจะพึ่งตนได้ก็ต้องเป็นตนที่ฝึกดีแล้วถ้ายังไม่ฝึกก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ใครๆช้างม้าเนี่ยครับเราจะพึ่งมันได้ต้องเป็นช้างม้าที่ฝึกแล้วถ้ายังไม่ได้ฝึกเราก็พึ่งมันไม่ได้พระพุทธภาษิตที่กล่าวข้างต้นเนี่ยนะครับก็คุ้นหูของพุทธศาสนิกโดยทั่วไปก็มีการกล่าวถึงอยู่เสมอครับถ้ามองในแง่ของศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอื่นด้วยก็จะเห็นว่าคำสอนเรื่องให้พึ่งตนเองของพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนาอื่นๆหลายศาสนานะครับสอนให้พึ่งพระเจ้าถือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่พึ่งที่เกษมของมนุษย์ไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าแล้วก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพระเจ้าเอาไว้เช่นว่าเป็นผู้ปรากฏอยู่ในทุกคนทุกแห่งปรากฏอยู่ในทุกคนทุกแห่งเขาใช้คำว่า omnipresent แล้วก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง omniscience แล้วก็สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดเป็น omnipotent สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่ตลอดกาลแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้ผมจะกล่าวถึงความหมายระดับสูงก่อนนะครับ ในความหมายระดับสูงนี่ท่านหมายความว่าในการทำความดีเพื่อไปบังเกิดในสวรรค์ก็ตาม พื่อบรรลุถึงพระนิพพานก็ตามคนเราเนี่ยครับต้องทำด้วยตนเองให้คนอื่นทำแทนไม่ได้พระพุทธเจ้า ครูอาจารย์พ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อบรรลุ คุณต่างๆเราจะต้องทำเองเราจะได้ฉันได้ครูดีสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับว่าถ้าศิษย์ไม่ยอมทำตามเสียอย่างเดียวก็ไม่อาจที่จะศึกษาวิชาให้สำเร็จได้ว่าพ่อแม่ จะดีสักเพียงใดก็ตามสั่งสอนอย่างเลิศเลิศสักเพียงใดก็ตามว่าถ้าลูกไม่ยอมปฏิบัติตามเสร็จแล้วก็เหลวก็เอาดีไม่ได้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายนะครับเรื่องนี้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายที่พ่อแม่จะไปบ่นสู้กันฟังพ่อแม่ส่วนมากไปเจอกันเข้าก็ไปเล่าไปบ่นสู้กันฟังเล่ากันถึงลูกคนนั้นลูกคนนี้ลูกคนโน้น ถ้าเป็นลูกดีก็ชื่นชมยินดีถ้าเป็นลูกไม่ดีก็ช้ำใจไม่สบายใจแล้วก็เล่าให้ใครต่อใครฟังด้วยความรู้สึกไม่สบายใจอย่างนี้แหละครับที่ท่านเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนก็ส่วนคนอื่นๆก็เป็นแต่เพียงองค์ประกอบก็เป็นผู้บอกเป็นผู้ชี้ทางแนะนำพร่ำสอนพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสว่าพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่มีพระพุทธพจน์ว่าอักขาตาโรตถาคตาพระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอก เมื่ออยู่ในวัยเด็กนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเด็กก็จะพึ่งตัวเองไม่ได้ทุกคนก็ต้องพึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องแต่ว่าเมื่อพึ่งตัวเองแต่ถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ด้วยเช่นว่าการกินข้าวแม้จะมีคนอื่นป้อนแต่เด็กก็ต้องอ้าปากเคี้ยวกลืนแล้วก็เครื่องย่อยอาหารก็ต้องช่วยย่อยทีนี้มีประการหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเด็กๆ เนี่ยครับมีความน่ารักอยู่ในตัวทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกคนหรือลูกสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตามนะครับเมื่อมันยังเด็กๆอยู่มันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันน่ารักเหมือนจะเป็นดุลของธรรมชาติมันน่ารักแล้วคนก็อยากจะเลี้ยงมันด้วยเหตุนี้ผู้ใหญ่ก็เลยอุปการะเด็กเพราะความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กยิ่งถ้าเป็นลูกของตัวเองด้วยก็ยิ่งเพิ่มความรักความเป็นดู มากขึ้นทีนี้กล่าวถึงพระสงฆ์ให้เป็นจดหมายของพระสงฆ์นะครับ นี้กล่าวถึงพระสงฆ์ที่ได้รับอุปการะ ได้รับอุปถัมภ์บำรุงจากพุทธบริษัท ก็เพราะว่าท่านมีศีลอาศัยศีลของท่านนั่นเองเป็นที่พึ่งเป็นที่พำนักว่าถ้าเป็นพระทุศีลเนี่ยครับก็ไม่มีใครอยากที่จะอุปถัมภ์บำรุงเรามีพระเถระในสมัยพุทธกาลบ้างหลังพุทธกาลบ้างท่านจะพูดเรื่องนี้อยู่เสมอเวลาท่านได้รับความลำบากแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกามาช่วยเหลือท่านก็ปรารภว่าเนี่ยที่ได้รับความช่วยเหลือนี้ก็เป็นเพราะว่าศีลของท่านหรือท่านเป็นผู้มีศีลนึกถึงอุปการะของเขาแต่ก็ในขณะเดียวกันก็ระลึกถึงคุณแห่งศีลของตนเหมือนกันเพื่อจะได้บำเพ็ญศีลให้ดียิ่งขึ้นไปให้ประณีตยิ่งขึ้นไป เรื่องที่พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยว่าให้เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเนี่ยโดยใจความก็คือว่าให้ถือเอาพระรัตนตรัยในฐานะเป็นผู้บอกทางตามที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วนะฮะว่าเป็นแสงสว่างในหนทางไม่ใช่เพื่อให้ท่านมาทำความดีแทนให้ความดีเราต้องทำเองต้องพึ่งตัวเองขอย้ำพระพุทธภาษิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่ทรงเตือนว่าตุมเหหิกิจจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาคตาความเพียรเครื่องเผาบาปความเพียรพยายามต่างๆท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นในที่บางแห่งนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งพระธรรมคือว่าให้ถือเอาธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตชีวิตที่เดินตามอธรรมก็จะพบแต่บาปเดินตามธรรมถ้าเดินตามธรรมก็จะพบแต่บุญบุคคลตัวตนที่ปราศจากธรรมเป็นตนที่ว่างเปล่าตนที่มีธรรมเป็นตนที่เพียบพร้อมด้วยคุณค่าเพราะนี่เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าคนที่ต้องการให้ตนเป็นผู้มีคุณค่าก็ต้องทำตนให้ประกอบด้วยธรรมหรือเปี่ยมไปด้วยธรรม ทีนี้มีข้อความอีกตอนหนึ่งในพระพุทธภาษิตที่อ้างถึงแล้วตะกี้นี้นะครับว่าบุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากเนี่ยนะครับพระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาที่พึ่งคือพระนิพพานในความหมายเต็มรูปนะครับที่พึ่งคือพระนิพพานซึ่งบุคคลสามารถจะถึงได้ด้วยวิธีเดียวคือการฝึกฝนตนให้ดีเริ่มตั้งแต่การสำรวมในศีลทำจิตให้เป็นสมาธิอบรมปัญญาให้รุ่งเรืองพระอรหันตผลนั้นคือที่สุดของความดีของบุคคลก็ สิ้นสุดแห่งกระบวนการการทำความดีเพราะฉะนั้นบางคราวท่านจึงกล่าวว่าความดีนี้ยิ่งทำยิ่งหมดครับความดียิ่งทำยิ่งหมดคือจบไม่มีอะไรจะต้องทำอีกส่วนความชั่วยิ่งทำยิ่งมากทำเท่าไหร่ไม่รู้จักหมดเหมือนยิ่งว่ายยิ่งลึกลงทะเลยิ่งว่ายยิ่งลึกมีคำในพระบาลีท้ายพระสูตรเวลาพระสาวกได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านจะลงท้ายด้วยคำว่ามุสิตังพรหมจริยังก็พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วก็แปลว่าท่านไม่ต้องทำเสร็จกิจของคฤหัสถ์นี่ทำไม่เสร็จนะทำแล้วก็เวียนทำแล้วก็เวียนทำอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่เสร็จ เมื่อพระอนุรุทธกับพระมหานามจะออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าท้าวมหานามผู้เป็นพี่บอกพระอนุรุทธซึ่งเป็นน้องว่าจะบวชหรือจะอยู่ครองเรือนถ้าอยู่ครองเรือนก็การงานไม่จบนะแต่ถ้าบวชการงานจบได้คือทำให้จบสิ้นได้ในที่สุดพระอนุรุทธก็เลือกเอาการบวชแล้วท่านก็ทำให้จบสิ้นได้เป็นพระอรหันต์ผมกลับมาพูดเรื่องการพึ่งตัวเองต่อไปนะครับ คนอื่นแม้ว่าจะรักเราเป็นที่พึ่งของเราได้บ้างก็คงเป็นได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยั่งยืนไม่เหมือนการพึ่งตัวเองพ่อแม่เต็มใจให้ที่พึ่งแก่ลูกก็เฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยู่เท่านั้นนะครับเมื่อลูกเติบโตขึ้นพอจะหากินได้เองพอพึ่งตัวเองได้แล้วท่านก็พอใจให้ลูกพึ่งตัวเองมากกว่าที่จะเกาะท่านแจอยู่ตลอดชีวิต